tres voces. Tres espíritus libres. Tres maneiras de falar. De escoitar. De pensar. Tres voces nun programa de Fala Melide Radio. A radio do IES de Melide. Quédate coas tres: Cris, Liz e María. Un programa temático no que falaremos de todo un pouco. Escoitas as tres voces no 90.5 FM e na web de IES de Melide. Put on my red heels and in my hair. Waited up all night 'cause I thought you cared. And now you're calling me saying, babe, don't start a fight. Stop living a fantasy. I'm sorry, excuse me. Hola a todos e a todas os radiointes. Hoxe vamos a falar dun tema que afecta moito aos adolescentes, anorexia. Anorexia caracterízase polo temor a aumentar de peso e por unha percepción distorsionada e delirante do propio corpo. Que fai que o enfermo se vexa gordo a pesar de que o seu peso se encontre debaixo do recomendado. Normalmente, empeza coa alimentación, coa eliminación dos hidratos de carbono, da dieta habitual. Despois, rechaza as grasas, as proteínas e incluso os líquidos, levando a casos de deshidratación extrema. Tamén hai outras conductas como a utilización de diuréticos, laxantes, purgas, vómitos provocados ou exceso de exercicio físico. Esta enfermedad soe ter alteracións psicolóxicas graves que provocan cambios no comportamento. Esta patoloxía caracterízase por unha pérdida de peso provocada polo enfermo e por unha percepción errónea do corpo. Os principais síntomas son rechazo a mantener o peso corporal por encima do mínimo adecuado, medo a aumento de peso e percepción distorsionada do corpo, ausencia dos ciclos menstruais no caso das mulleres, preocupación excesiva pola composición calórica dos alimentos ou sensación de frío, reducción progresiva dos alimentos, obsesión pola imaxe, a báscula e o deporte, utilización de trampas para evitar a comida e hiperactividade. A estos síntomas súmanselle outros comportamentos típicos como uso selectivo da información generalización, supersticións e ideas autorreferenciais. E as consecuencias clínicas son as seguintes. Redúcense as pulsacións cardíacas, prodúcense arritmias que poden derivar nun paro cardíaco. Baixa presión arterial, disminúe a masa ósea, e nos casos temperás, frease a velocidade de crecemento, disminución da motilidade intestinal e chegan as anemias. Aparece pelo fino polo corpo e cara, estreñimento crónico. A disminución do gasto crónico produce frío. A pel deshidrátase, sécase e agriétase. Coloración amarillenta nas palmas das mans e palmas nos pés. E as unhas rómpense, perdense o cabelo, aparecen problemas cos dentes e problemas abdominais. Como vedes, isto que vos describimos son os síntomas dos casos extremos, pero van aparecendo de maneira progresiva e moi lentamente. Por iso, se coñecedes alguén que o sufra, Por iso, se coñecedes a alguén que o sufra, comentadio cun adulto ou profesional, posto que se trata dun problema médico e precisa dun tratamento específico. É moi fácil non darse conta de estar caendo nesta enfermidade, e a veces necesitamos a alguén para que se dé conta e nos axude. O irónico desta doenza é precisamente que se orixina polo descontento propio co corpo, e as consecuencias físicas son totalmente destructoras. Ademais, hai que ter en conta que a anorexia non afecta solamente a persoas que o padecen, senón que tamén influe na relación coas persoas que a rodean, facendo a convivenza dura e moitas veces tensa. Pois aquí os deixamos hasta o vindeiro programa de Tres Voces. Adeus.